Hallå där allihopa och välkommen till en spoilercast. Idag blir det lite så här laid back eller lite småputtrigt eller lite bubbligt. Ja, det blir som det blir. Det är Avengers Infinity War som står på tapeten och vi ska spoila skiten ur den. Så alla er som startar upp den här inspelningen, det här innehåller väldigt mycket spoilers. Ni ser filmen och kommer tillbaka sen. Kapisch? Okej, okay, bra. Avengers, jag tänkte, vi skiter i att gå in på... Vi går inte in på vad den handlar om, premiss eller någonting. Jag antar att de som lyssnar den här, de har ju sett den, eller hur? Mm. Så vi börjar med den enkla biten. Det är lite vad vi går runt lite bland oss här som är idag för övrigt. Det är Kalle, det är Rob, det är Louise och det är Danny och det är jag, Fredrik. Yay! Yes, och vi kan börja med Kalle. Vad var dina intryck av filmen i sin helhet? Oj, vilken uppred och öppen fråga. Ja, jag skulle påstå att jag var positivt överraskad kanske. Någonting som jag var inne på igår när vi bubblade lite. Så någonting som jag har saknat mycket i de här Marvel-filmerna är ju någon form av vikt, någon form av konsekvens. Det är liksom, jag har känt att de har varit så förutsägbara när man har gått in och kollat på dem, för man vet att de goda kommer vinna. Man vet att det är liksom inga problem. Det finns ingen spänning i filmerna. Och det trodde jag ju lite att det skulle vara samma situation idag. Jag satt och tittade in i sista sekunden, så trodde jag att men det är någon kommer komma och snart kommer de vända allting. Ja, precis, så tänkte jag, men speciellt där i slutet, nu kommer Thor och hugger han är i magen, i bröstet, och nu är det slut liksom. Men sen så fick jag det jag egentligen ville ha. Det var lite deppigt, det var lite konsekvenser. Folk dog på riktigt. Fick det du äntligen ville ha. Ja. Folk dog på riktigt. Ja. Precis. Sen så kan man ju komma in och spekulera vad som kommer hända fram till det. Men det var faktiskt, fanns lite känslomässig impact där. Det faktiskt, när alla liksom förvandlades till aska, man kände liksom att nu är det på riktigt. Så just av den anledningen så känner jag mig väldigt nöjd med filmen. Plus att George Brolin som Thanos, han är ju en riktig pärla. Ja, kul. Louise då? Ja, förlåt. Nej, jag skulle säga en stark 7 av 10 kanske skulle kalla. Bra, bra. Hoppar över till Lollo, tänkte jag säga. Louise. Ja, hej. Allt väl med er? Ja. Det är ju bra. 7 av 10, jag kan nog hålla med om det, fast kanske av andra anledningar. Jag tyckte att mycket som hände, det var ganska förväntat. Inte minst det här med liksom att han skulle knäppa med fingrarna. Det är klart han skulle knäppa med fingrarna. Jag menar, det har ju byggt upp till allt det här, och jag kunde inte låta bli att ha i åtanke uppföljaren då. Jag tänkte ju att det här kommer ju få konsekvenser. Men jag kan heller inte låta bli att tänka på alla kommande filmer som vi vet ska komma, med många av de här skådespelarna och karaktärerna. Och därför så kunde jag inte ta de här dödsfallen på allvar. Och det gjorde mig nästan lite arg, för att de vill ju såklart att vi ska känna någonting för de här. Men jag sitter bara och tänker på att, jaha, okej då, för tillfället, men de kommer tillbaka. Men kanske något undantag. Loki kanske hänger löst, vad vet jag, han har ju varit med så många gånger. Ja. Och så jag kan inte låta bli att tänka på så här kontrakt och såna här tråkiga saker. Och så jag kan inte ta de här dödarna på... Man vet ju liksom att Black Panther och Spider-Man kommer ju komma tillbaka. Liksom. Precis. Inga konstigheter. Jag menar, i nästa film så, okej, jag kan tänka mig liksom att då de här som blev kvar, Iron Man och Captain America, de som har hängt med länge och deras kontrakt går ut, nästa film kan de säkert dö på riktigt. Men de som dog nu, så att säga, det var ju de andra, det andra gänget, de nykomlingarna, Black Panther, Spider-Man och det. Så att, men ändå, jo, jag var underhållen, var jag, detta till trots. Det bjöd på mycket godis för fansen. Jag är ju stort Marvel-fan, och det var ju verkligen många ansikten som dök upp, och även om storyn var ju sis och där kanske, det hoppar fram och tillbaka med de här gängen. Ja... Nej, men jag är väl ganska nöjd ändå. Ja. 7 av 10 som föregående talare sa. Precis. Men då hoppar vi till norskis då. Vad tyckte du om filmen? Jag tyckte det var skönt att vi faktiskt har en skurk som känns som en riktig skurk. Inte liksom den här stereotypisk skurken. Varför elak? Men för att jag kan. Okej. Okay. Någon mer djup? Varför vill du döda alla? No. För att jag vill. Ja, precis. Nej, men Thanos hade ett djup. Han hade liksom en bredd. Man såg liksom var han kom ifrån. Och vi har ju sett under filmen liksom att han har ju varit... De har byggt upp han liksom i bakgrunden hela tiden. Nu får vi verkligen se och höra liksom varför och han gör allting. Så det känns skönt att för Marvel tycker jag har haft väldigt svaga skurkar. Nu kommer folk säga, åh, men de här har varit jättestarka och jättebra skurkar när de har varit så bleka och fisiga. Men här hade vi en riktig skurka som de byggt upp under långt tag. Det tycker jag är den starkaste med hela den här filmen. Och som Louise sa att konsekvenserna är liksom... Black Panther gjorde för bra. Det är klart de inte kommer bli av med honom. De kommer göra en till film så att de tjänar massor av pengar. Spider-Man som Marvel får använda. Det är klart de inte kommer slänga bort den i flera filmer. Mm. Så, men att jag tycker det var skönt i alla fall att fick en riktig skurk för en gångs skull. Mm. Mm. Det var så. Robbie Boy då? Jag vet inte hur om jag kan sätta ett nummer på det direkt. Men alltså, jag tyckte det var bra. Och som föregående talare har... Så många av de punkterna är varför jag tyckte om filmen. Bra bad guy. Jag tyckte också fight-scenerna var väldigt bra gjorda. Det kändes som de hade vikt också mer än vissa andra. Och skådespelareinsatserna var liksom väldigt bra. Jag däremot tänkte absolut inte, när slutet kom och allt sånt där, så tänkte jag absolut inte på kontrakt och kommande filmer och sånt där. Allt sånt var ut mitt huvud. Jag var liksom inne i filmen. Men jag kände mig ändå... För jag är en person som väldigt som känner mig... Jag kan bli väldigt känslomässigt berörd över liksom såna scener. Men jag kände väldigt lite faktiskt för slutet. Gjorde jag. Och jag funderar på det i efterhand. Jag tror att det är för att det känns... Det var alldeles för många på en gång. Var det. Och de gick alldeles för fort. Den enda som liksom drog ut på sig var ju alltså Spider-Mans. Där liksom. Och där så började det kännas lite, men sen var det över så väldigt fort. Så att man liksom, det fanns ingen chans att för mig att bli känslomässigt liksom berörd av det hela. Plus att det kändes väldigt mycket som i tv-serier, du vet, när huvudpersoner dör eller något sånt där mitt i en säsong eller någonting. Och man vet att ja, det här kommer ju vara fixat i slutet på avsnittet eller i början på nästa avsnitt liksom. Så att det hade väldigt mycket den känslan. Och sen efteråt så kom jag ut och bara liksom, ja, just det. Ja, nej, men det kommer ju en till film. Och sen har vi Black Panther och Spider-Man och sådär. Så de kommer ju komma tillbaka på något sätt. Så att, jag gillade det ändå. Jag tyckte det var väldigt bra gjort att bad guyen faktiskt vann. Och så... Men jag känner att de kunde nog ha dragit ut på dödsscenerna kanske en minut eller så mer. För att det faktiskt få den vikten som de behövde bakom sig. Kanske visat några bikaraktärer någon annanstans också för att visa liksom att det inte bara var, åh, hjältarna dör. Liksom. Fråga då på det, hur många stannade och såg efter credits-scenen då? Ja, nej, ska man inte göra det? Jo, jag gjorde det. Jag tänkte om det var någon som hade bråttom och skulle typ 50% av de i bion lämnade ju salongen och jag blev så, åh, nu igen. Det är så typiskt. Jag har inte fått lärt sig. Jag tror det var en enda i den salongen jag satt i. Men vi hade en gammal gubbe bara. När vi satt oss ner så kom det ju upp en snubbe framför liksom, ni ska se den här filmen, bla bla. Och han sa till oss liksom, och det här är ju en Marvel-film, så kom ihåg att stanna efter texterna liksom. Så att, och jag tror att i stort sett alla satt kvar faktiskt. Ja, för min del, jag tyckte också det var, för vad den är så är den bra gjord ändå. Jag menar, de har så många karaktärer. Det kommer vara svårt att få ihop det. Men jag tycker de fick ihop det så bra som de kunde ha fått ihop det. Sydde ihop alla trådar väldigt snyggt, kan jag tycka. Ja, alltså, det är just det. Den är oundvikligen hoppig mellan karaktärer. Och man kan tycka att flödet tappar lite ibland då. Men... Speciellt i första halvan när de är så separerade. Ja, precis. Men ändå, jag tyckte för vad det är så tycker jag det var bra. Men... filmen är ju ett spektakel. Man kollar den inte riktigt för storyn i sig. För jag tycker storyn var lite så här lacking. Det var ju liksom, för att tycka om den här filmen så måste du ha sett de andra. Jag funderar på det. För en icke-insatt filmtittare, du kan ju inte gå in och se den här bara. Utan du måste ha sett åtminstone ett par stycken innan. Det var jag såg på Twitter. Det var The New Yorker, vilket är en tidning i USA, som hade, där var det ju någon recensent som hade ju typ skrivit, jag läste inte artikeln själv, okay. Men jag såg liksom på Twitter, så såg jag liksom så här, och han hade ju typ sågat filmen på grund av att karaktärer kommer in hit och dit, ingen liksom inte satt upp för karaktärerna överhuvudtaget och sådana grejer. Och man sitter här och tänker liksom, alltså, okej, jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar, för att liksom karaktärerna dyker ju upp liksom, och det förväntas att man ska veta vem de är och varför de är där. Men du har alltså 18, vad är det, 18 filmer innan som sätter upp de här karaktärerna och som sätter upp den här filmen. Och har du inte sett dem innan, då känns det ju, varför ser du ens den här filmen då? Precis. Det är lite där som, för det här är ju liksom, jag tror att någonstans så tappade han förmågan att förstå vad en uppföljare är, på något sätt. Och det var, och Twitter... men den har ju ingen siffra på sig. Den heter ju inte Avengers 3. Den heter ju Avengers Infinity War. Hur ska man förstå att det är en uppföljare? Jag menar, Avengers... Age of Ultron heter ju inte Avengers 2 heller, så att jag menar... Ja, jag funderar på det där just för... Som, om man är icke-insatt... Då bör man ju få någon som berättar lite, eller åtminstone ger sig, men titta de här innan. För du kommer inte kunna hänga med i den här filmen, det bara är så. Men de har ju gjort någonting som är egentligen på ett sätt nyskapande, för det är ju ingen annan film eller filmserie som har gjort på det här sättet, känns det som, byggt upp så länge för att komma till en film. Och då egentligen, och ju släppa story, för nu kan de bara haka på bakgrundshistorien av de karaktärer som har satts upp redan och bara låta det hända snarare. Yeah. De låter det bara hända, som att det här tar vi direkt efter Thor Ragnarök. Förvisso så jag tyckte det snubbade av lite av hela Thor Ragnarök på det sättet att ja, de liksom hade klarat sig där och allt det här snack om att vad heter det stället de kommer från, Asgard is not a place, it's a people, och de byggde upp allt det där och så. Och så precis när man tar vid i nästa film, alla är döda. Jaha, vad hände med Valkyrie? Vad hände med Korg? Ja, Asgard is not a place, it's a people. Ja. Hej då. Alltså, jag tror att det är en sån där grej som vi kommer nog få besvara det i slutet. Ja, jag tror det med. Jag tror... Yeah. Om vi gör så här, favoritkaraktärer, finns det några karaktärer utöver Thanos då som ni tycker stod ut i filmen? För att bara säga att jag gillade Iron Man faktiskt i den här filmen, för jag kunde inte låta bli att tänka, stackarn, han har ju så många filmer känt skuld och sånt där, det har ju varit nästan som ett tema, och inte minst för Spindelmannen då, som har nästan, han har ju nästan blivit som en faders gesell för honom liksom, och känner ansvar för honom. Och så kan jag inte låta bli att tänka, i slutet av filmen, när han sitter på den där planeten och liksom Spindelmannen gråter, tittar honom i ansiktet, försvinner bort som aska, och typ folk runt omkring honom gör samma sak. Alltså, jag skulle nästan önska att nästa film börjar med att han har blivit galen Iron Man, han sitter nästan på ett mentalsjukhus, eller han, ni vet som i filmen när de liksom gör formler på väggarna och sådana saker, liksom hur kan jag fixa det där? Han måste ju bli helt förstörd av det här. Lite grann som Stellan Skarsgård var, karaktär blev ju. Precis. Det där, för jag tror vi kommer tillbaka till det där, för jag tänkte vi tar det på förutsägelse inför kommande Avengers-film sen i sista punkten. Men Iron Man är ju ett bra exempel, för han stod ju verkligen ut. Det var ju, de flesta antog att Cap eller Iron Man skulle ju vika hädan, så att säga. Så det är de två som klarar sig. Ja, hela grundpatrullen snarare liksom av Avengers. Man bara, haha, undrar om det är så att de byts ut, precis som ni sa förut, i nästa. Men någon annan som hade någon karaktär som ni kände stod ut? Jag tyckte att Scarlet Witch och Vision kändes fräscht, som det fick ett lite mer känslomässigt djup där, som de försökte liksom leva som normala personer och skapa en relation, som vi har ju sett där liksom, att det finns någonting däremellan ju. Så jag tyckte att det var ju skönt att de i alla fall kunde spela lite grann på de strängarna, när som Scarlet Witch är den enda som kan ha sönder stenen, och hon älskar honom, och hon är den enda som kan liksom stoppa allting. Så det är lite grann det där. Och så går hon igenom hela balletten och har faktiskt döda honom, och sen så bara kommer Thanos där och bara, nej, det var mörkt. Det var mörkt. Ja. Får bara säga en sak om Vision. Ja, det var det, verkligen. Om Vision där, och det kan ju också vara nästan inför nästan fylla, liksom, att han tappar ju färgen och allt sånt där liksom. Men om han kommer tillbaka, det finns ju i tidningarna han kommer tillbaka som en typ känslolös vit version av sig själv. Så det kan ju vara... Ja, det är, de var ju inne på det. Det beror på hur stor del av hans personlighet satt i stenen, om man säger så. De var inne på det, att han är ju en kombination av Jarvis och Ultron och alla de här. Men hon, vad fan heter hon nu då? Black Panthers syra kanske kan fixa honom, vem vet. Ja, kanske. We have the technology, we can rebuild. Någon annan som har någon karaktär ni kände stod ut? Bruce Banner, jag gillade det då. Jag tyckte ändå att hans liksom, att han hade mindre att göra i den här filmen. Men han var med, han fick vara Bruce Banner lite mer också. Vilket jag tyckte Hulken hölls ju tillbaka genom hela filmen. Ja, det bara i första 30 sekunderna. Det var ju förståeligt också. Jag fattade varför. Okej, jag förstår liksom. Jag tycker det är intressant liksom karaktärsutveckling. Så att jag gillade det. Jag gillade det starkt faktiskt. Hans insats. Mm. De satte ju bra i början där, tyckte jag. Hur stark Thanos är när han liksom slogs med Hulken. Låt honom hållas, så här, liksom. De visar direkt liksom hur starkt han är. Okej, men då ställer vi en fråga här. Var allt det här Star-Lords fel? Ja, svar ja. Definitivt. Jag tror ingen säger det. Jädra Star-Lord. Fast det var ju också, Doctor Strange hade ju, såg ju vilket sätt som behövdes för att vinna, och det kanske var en del av planen. Det var, jag tänkte faktiskt på det också. Jag tror definitivt det. Jag tror hela idén är att det som hände, det var tvunget att hända. Ja. Yeah. Han sa ju det till och med. Han sa ju det, it was the only way. Plus att den, Doctor Strange var ju allmän, han var ju ganska likgiltig. Det var inte som att han, när han dog där, så var det inte som att han var speciellt uppgiven. Nej, han bara sa något och som försvann liksom. För det första han sa ju där att liksom, ifall någonting händer, jag lämnar er här, ni kommer dö, jag kommer inte bry mig, stenen måste räddas, och sen liksom bara, här, ta den. Gör inte någonting mot Tony Stark, här, ta stenen. Så snabbt han liksom, man bara something is afoot here. Han måste ju ha sett någonting angående Tony och så liksom, just för vad som kommer hända. Så att så att jag tror definitivt, jag vet inte om jag skulle säga att det är Star-Lords fel på något sätt, för att jag tror att det var så det var tvungen att hända på något sätt. Ja, för det, precis, var det där lite tänkte också, att om Strange då, det här var den vägen som behövdes gå, så lät han ju också det hända i så fall. Och då skulle man ju lika gärna kunna skylla på honom i så fall, om det nu visar sig vara så. Vilket fast, jag tror. Fast hade han förklarat det, så hade de ju försökt gå emot det. Som ja, det då skulle funkar. De ju ha failat. Inte bara på ett sätt, utan på det monumentalt stora sättet. Liksom. Däremot så tycker jag att det var lite klisché. Men det var ju liksom förutsägbart på något sätt. Jag satt där och tänkte när han säger det. Ja, jag har gått igenom så här många liksom olika versioner. Av liksom, vad säger jag. Hur många lyckas vi då? Och jag sitter där och tänker, en. Det kommer vara en. Liksom, självklart så är en. Ja, och så säger han miljoner någonting, så var det en. Ja, och så säger han en. Och jag bara, okej, självklart. Of course. Jag vill bara säga att om ni hör något konstigt ljud i bakgrunden, så är det ett ösregn som smattrar mot fönstret. Jag tänkte, nu är det ösregn där hos Louise. Jag trodde det var en matberedare i bakgrunden. Ja. Jag tyckte det var intressant, du var inne på de här, det var ju egentligen, du har ju romantik mellan Vision och, vad heter hon? Scarlet Witch. Och sen har du, förvisso har du ju en liten blänkare mellan Hulken och Black Widow. Men ja, jag tycker synd att det inte varit, att de inte fick, men det fanns ingen tid heller liksom. Nej. Så att men det var lite synd att vi inte fick se några konsekvenser annars var de två stora romantiska intressen, var ju Gamora och Star-Lord, och sen var det Vision, och de båda återspeglade varandra ganska mycket, så jag kände, varför har ni med båda de där? Jag tyckte det var onödigt nästan, det kändes nästan fånigt. Jag skulle vilja säga att det fanns någon sorts kärlek, alltså kanske inte kärlek på det sättet, men mellan Nebula och hon, Gamora. Ja, precis, lite syskonkärlek sådär. Nej, existerar inte. Nej, det gör jag inte. Jag har åtta syskon, det finns inte. Ja. Och mellan Thanos och Gamora också. Ja. Ja, fast han behövde inte så jävla mycket betänktid när han kastade ner henne för ett stup. Nej. Riktigt nej. Alltså det, ju fort han bara, ja, här är ett berg, vi går upp för det. Jag tänkte, hon är död. Hon är ja. Så död. Alltså. Jo, men det, jag tänkte det också. Det... Jag tänkte, och sen träffar de på gamle Red Skull som hade hittat sin plats i universum där uppe. Av en ny skådespelare också. Inte ja, Hugo ja. Weaving. Ja, nej, jag tänkte väl det. Det var inte det, eller hur? Nej, nej, nej. Inte det. Hugo Weaving, skulle han komma tillbaka för liksom en bit part? Liksom, aldrig i livet. Han nej. Hatar ju att vara med i det här. Så. Nej, det var Ross Merkand, han som är bland annat med yes, i Walking Dead. Dead. Ja, just det. Mm. Jag vet inte om det. Han gör jättemycket röster. Han är ju skitbra på att göra röster. Så därför tog de in att han kunde göra som Hugo Weaving. Men, ja... Jag tyckte däremot inte så mycket om det här med Bruce Banner. Jag tyckte det var så fånigt bara att de... Jag menar, de ska ju gå in med allting. De ska gå in med så mycket kraft som möjligt för att faktiskt stå emot. Och då bara, ja men vi... Varför håller du tillbaka? Men jag vill inte, skriker Hulken. No! Feghulk. Feghulk? Ja, han fick ju stryk. Han fega hur? Ja, men snälla, han ska ju bli arg då ju. Då ska han ju bli ännu... Alltså... Det var en cop-off. Jag tycker ändå att det är intressant på grund av att det visar ju ändå hur kraftig den här bad guyen är ändå. Spör på Hulken och får honom att liksom bli rädd. Sen hade vi liksom att han pratade ganska mycket i förra filmen och nu vill Bruce Banner bara, men vad är det som händer? Vad gör du? No! Han skulle behövt Hulk Viagra. Är Hulk Viagra gröna piller eller? Självklart. Ja, ja. Men jag bara funderar på den här scenen när Star-Lord och Gamora, de håller på att smyga på Thanos där på den där basen för The Collector eller vad han heter. Och sen så hoppar de på han och sen så gör han liksom ostbitar och gummisnoddar av Mantis och Drax. Jag vet inte fan vad som händer där. Han ändrade ju verkligen. Jag bara funderar, och det kanske ni har något svar på, för när han drar då blir de vanliga igen. Mm, är det att precis. Han bryr sig tillräckligt mycket för att ge dem deras vanliga kroppar, eller att handsken i sig är närhetsbaserad eller bara för svag? Det verkar som eller... att han har satt upp det i filmen som att han måste aktivt liksom, dels fysiskt måste röra handsken, måste tänka vad han vill åstadkomma, om man säger så. Och sen har det var ju det de försökte göra hela tiden, att binda hans hand på något sätt, han inte kan knyta handen och sånt där. Så det kan ju vara en sån sak att om han inte vara... aktivt vill att förändra, om man tar med Reality Stone eller något, så kanske effekten. Jag förstår inte varför han inte bara dödar dem. Han är en kaxig jävel, jag vet inte. Jag tror att alltså, jag gillar Thanos som bad. Alla de här människorna är ju bara insekter för han. Vad alltså, bryr han sig? Men jag tror inte de är det. Jag tror det är det som är grejen liksom. Jag vet inte hur det kom i serietidningar eller whatever, för det är irrelevant, känner jag, eftersom filmerna har sin egen continuity och verklighet liksom. Så jag tror inte att de är det. Jag tror han bryr sig ändå. Jag tror att han faktiskt bryr sig på sitt eget väldigt twisted way. Ja, liksom. Men att han är inte ute efter att döda alla odiskriminerande, utan han är ju bara ute efter att halvera universums befolkning. Balansen liksom. Ja, och då finns det ju, så att han vill ju inte, ja, som jag sa, inte döda odiskriminerande. Så att bara knäppa folk i höger och vänster kanske inte han är intresserad av. Han är knäpp. Men det är roligt att vi säger ju hela tiden kanske. Det är ju aldrig något som framgår att han liksom säger det. Det som framgår tycker jag är att ja, men de här liksom i början där han skövlar alla på det där. Liksom där i början med Thor och allting. Det är liksom inte som att han bryr sig om att han dödar Loki. Riktigt. Nej, men alltså, även för vad Loki försöker göra liksom. Det är väl det som katalysatorn där. Men de, alla andra liksom. Men alltså, jag tror att grejen är ju det. Jag tror det är skillnad på när han dödar för balansens skull, vilket han gjorde på Gamoras planet till exempel. För man ser ju till exempel när han pratar med Gamora liksom och ser till att hon inte tittar, så dödar han hälften. Precis. Och de andra lever fortfarande. Så att, och han dödar ju, han är ju odiskriminerad mot vilka av de här 50% han dödar. Det kan vara rika, fattiga, liksom smarta, dumma liksom, verkar det som. Han är ju bara ute efter själva balansen och att liksom hålla den. Men framgår det då? För jag tycker att inte det framgick han särskilt i början. Det. Han säger ju det till och med. När han berättar om Titan så... de är på Titan så berättar han ju historien där. Och då säger han ju det. Det var hans förslag att de hade ju befolkningsproblem. Så föreslog han det att de skulle döda hälften. Okay. Hade det inte varit roligt om han själv hade försvunnit när han knäppte med fingret? Jag tycker det hade varit den ultimata ironin faktiskt. Ja. Men jag tror att det hade förstört lite. Ja. Men vad jag ska säga var det. Men jag tror att det är skillnad på när han gör det döda för balansen. Och när han dödar för att få tag på stenarna. Det verkar som det är ganska lite stor skillnad där. För att han verkar vara villig att gå till det extrema när det kommer till stenarna ändå. Mm. Vilket är varför han troligtvis tog koll på hela Asgard-skeppet liksom. På grund av att de vill inte ge upp stenen. Så att... Jag tror att han bara vill känna sig vacker med de där stenarna. Han tycker de är fina. Och så har han gjort en handske. Här kan han alla... Vet hur man associerar. Jösses. Men kände ni också vissa Star Wars-vibbar i introt? Är inte det nästan lite som när Darth Vader dyker upp på det skeppet i första Star Wars-filmen liksom, och visar kanske hur stark han är och farlig och så? Jo, det är möjligt. Men jag tycker att det funkar ändå, tycker jag. För jag läste någonstans att det kan vara en Darth Vader för den nya generationen. Du, det tror jag säkert. Jag tror den här filmen kommer ju, alltså ungarna idag, eller alla egentligen som är typ 20 år däromkring. Det här kommer ju vara nya Star Wars. Jag menar, tänk att växa upp nu, ha följt de här i 10 år, och sen kommer den här stora crescendot nu. Det är klart att det här kommer ju folk, om 10-20 år kommer kommer du ihåg när Infinity War kom? Det var så jävla nice. Det tror jag definitivt. Jag tycker inte han har lika, vad ska man säga, imponerande gestalt som Darth Vader har, men jag tror att han har en väldigt bra introduktion ändå i filmen. Mm. Men vad är bästa sättet att påvisa hur stark och kraftfull är din bad guy? Du spör på den kraftfullaste av hjältarnas liksom, vilket är Hulken. Så och Thor. Ja, och Thor liksom. Precis. Så att jag tror att det var ett väldigt bra sätt att sätta upp filmen, början på filmen faktiskt. Vilken av de här gängen då tyckte ni var mest underhållande, eller var alla lika underhållande tyckte ni? Thor och Rocket Raccoon skulle vi säga då. Ja, jag med, definitivt. Ja. Men jag kan inte, vem fan placerar hantlarna för att starta en jävla stjärna mitt i skjutlinjen för själva stjärnan? Ja, det var inte där det var, utan det var ju för att öppna den där iset. Men ändå, det känns lite, de kunde ha sagt. Ja, du tänker alltså, att när han ska dra i de där, kan inte de här spakarna vara utanför? Ja, men precis. Jag tänkte på det också. Jag funderar på det, jag tänkte, hur tänkte de? Vem? Meningen var väl att det fanns ju en remote mechanism på något sätt, fanns det ju, men att den slutade funka och jag är inte riktigt säker på hur de tänkte det heller. Jag tror inte de tänkte så mycket alls. De bara, men det var ju för att det såg coolt ut. Ja, måste ha en cool scen med Thor där han offrar sig själv. Eller nära på att offra sig själv. För, där hade vi den roliga också scenen. När man ser, men titta, en stor jätte. Nej, det ska tydligen vara en dvärg. En stor dvärg. Det är Peter Dinklage. Ja, det var det. Han är en stor, liten person. Han funkar inte riktigt, tyckte jag. Jag tyckte han var bra. Det skar sig lite. Han var lite, nej. Jag gillade det. Jag har varit lite förvånad så här. Vad fan, Peter Dinklage? Det där är en dvärg, sa han ju. Vänta lite nu. Okej, jag förstår vad han menar. Okej, men ändå. Proportionerna är ju som en dvärg fast. Ja, det var väl en slags metaskämt egentligen att det ska vara dvärgar som är jättestora och sen så spelar Sanna och Peter. Jag tycker bara det är roligt att ingen kommenterade på det. Det var det. Liksom Rocket liksom, han bara okej, fine. Det är en dvärg. Jag gillar att för närvarande så är ju Rocket Raccoon den enda överlevande från Guardians of the Galaxy. Han är ensam Guardians of the Galaxy. Ja, men nu är han ju kapten. Precis. Eller Bunny. Det var roligt varje gång Thor sa Bunny. Rabbit. Rabbit, så var det. Alltså jag gillade deras dynamik faktiskt. Jag tyckte det. För Thor, han tar ingen skit från Rocket liksom. Jag är inte... Men om man går för de andra stora, där det var många liksom, så tror jag att jag gillade Iron Man och Spider-Man biten bäst faktiskt. Ja, jag gillade Spider-Man så pass mycket, så jag vill ju se mycket av honom bara för att liksom. Ja. Nej, men alltså, jag gillade hela The Guardians och Iron Man, hela den biten, för jag tyckte att den hade mer intresse. Sen, har jag missat att se Black Panther, för jag såg, jag hann inte se den i bio. Så att jag kände mig, jag tycker det påvisar ändå hur mycket mixa en film av de här 18 kan ha impact på Infinity War. För jag missade Black Panther, jag kände mig väldigt så här. What? Så fort de kom till Wakanda liksom, jag bara, jag har ingen aning om så, okej, vilka är de här karaktärerna? Liksom. Jag tyckte ju själv mycket om Thor, bara för att det var humorigt, men det fanns djup för en gångs skull, och det var känslomässigt där. Han har ju verkligen, alla har dött för han nu. Och de poängterade det, och de poängterade på ett bra sätt, tyckte jag. Så jag tyckte mest om den biten. Jag tycker nästan att Lokis död var ju den mest brutala nästan. Han såg ju verkligen död ut liksom. Ja, verkligen. Men dödsfall i sig, vad hade vi? Hade Loki, Heimdall, Doctor Strange, Scarlet Witch, Vision, Gamora, Groot, Star-Lord, Black Panther, Winter Soldier, Drax, Falcon, Mantis, Spider-Man, Maria Hill, Nick Fury och The Collector, frågetecken. Jag antar att han dog. Undrar om Stan Lee klarar sig. Ja, han körde ju buss, han borde ha klarat sig. Eller buss, kanske var. Men ja, ni var ju inne på det för, jag menar, vi kan väl egentligen hoppa över till, eller vi kan lite så här blandat, förutsägelse inför en kommande Avengers-film. Och allmänna saker man vill ta upp. Finns det något som ni har funderat på rent allmänt kring filmen? Eller alltså, den uppenbara hinten som de lämnade var att de visade att det finns en till handske liggandes i Nividalir, eller vad man helst där, den där smedjan hette. Det såg ju mer ut att vara en modell bara, tyckte jag. Ja, men det kanske inte har gjort klart. Den bara kanske behöver lite guldplätering bara, sen är den klar sen. Inga problem. Nej, men i alla fall, och sen så har de ju startat upp smedjan igen, så det finns ju möjlighet att skapa en ny Infinity Gauntlet om det skulle nu behövas. Så det är svårt att säga att det kommer spela roll, men det är ju en detalj som de har lämnat in där säkert för att man ska börja spåna om hur de ska rätta till det här, om man säger så. Så något som jag kommer att tänka på nu är ju då att jag kan tänka mig att ett sätt att returnera de som har dött, men ändå usha in liksom en ny era på något sätt, genom att ta bort de gamla. Så att, är ju att göra en Guardians of the Galaxy med stenarna, helt enkelt. Att de typ kopplar upp sig själv, kopplar upp sig mot den på något sätt, och använder handsken. Aha, du tänker så, att allihopa samlas och Och sen, och de typ offrar sig själva för att få tillbaka alla. Ja, precis. För det skulle ju vara någonting, det kan jag se. För då blir du av med liksom the old guard i stort sett. Och du har den impakten på liksom att okej, alla de här hjältarna som vi liksom som började det hela med Iron Man och Thor och liksom alla originala Avengers, att de liksom, att de kopplar upp, de liksom hakar upp sig till den här Infinity-batteriet och bara liksom let's undo this shit. Och lämnar över fanan, så att säga. Ja, men precis. Jag tror det kan ju vara intressant. Jag skulle vara okej med ett sånt sätt att inom citattecken bli av med dem. Jag tänker, det finns ju någonting de kallar för Soul World, tydligen. Något slags himlen. Så här. Jag tänker mig, de pratar ju väldigt mycket om multiverse, och Doctor Strange pratar om att han är så här protector av multiverse och sånt. Det kan ju vara så kanske att de är som dog, så att säga, i den här filmen, att de på något sätt i nästa film befinner sig i den andra världen. De kanske lever vardagen ungefär som vanligt, fast de vet inte vad som har hänt, och sen och så kommer de dit, eller någon säger att det är något som känns fel, eller något som har hänt med oss, eller vi måste komma tillbaka till den riktiga världen. Det är intressant att ta upp det, Louise, för jag läste lite diskussioner efter jag såg filmen igår då, på vägen hem. Och då var det någon som tog upp det, men när de blir i aska och försvinner, så det ser ju lite ut som i Doctor Strange-filmen när han bad guyen där, när han flyger iväg till den där andra dimensionen. Det liknar lite varandra. Nu gick jag tillbaka och kollade på Doctor Strange, och visst, det finns väl en viss likhet hur det ser ut när de så här förvandlas till aska, men inte riktigt tillräckligt substantiellt, skulle jag säga. Men så det kanske finns någon där att men de har inte dött riktigt, de har bara Åkte över till någon annan dimension eller så där och chillar med någon kosmisk gud eller något, vem vet. Ja, för frågan är, vi har inte sett, vi såg ju inte handsken någonsin faktiskt döda någon innan det här hände, utan han gjorde ju det själv, guden ju faktiskt, om jag minns mig rätt. Ja, jo, det stämmer. För det han gjorde var ju att han kunde vrida tillbaka tiden, han kunde ändra verkligheten runt omkring, men även han ändrade verkligheten för de här personerna som när vi tog upp tidigare, de attackerade honom i Collectors liksom, hos The Collector. De överlevde ju det. Så jag menar, de enda gångerna som någon har dött till Thanos har ju han faktiskt dödat dem själva. För jag menar, som han gjorde med... Hur dödade han Loki? Jag kommer inte ihåg nu. Han lyfte upp honom och ströp honom. Ja, precis. Han gjorde en Darth Vader helt enkelt. Ja, han ströp honom. Gamora kastade honom ut över kanten. Och liksom Vision dog ju på grund av att han tog stenen. Och så liksom. Så han har ju faktiskt inte dödat någon med handsken. Så frågan är, han kanske inte kan göra det? På något sätt? Jag vet inte hur det funkar i comics som sagt. Men jag menar, tänk om han inte kan döda dem. Utan han kan bara liksom... flytta öron till ett alternativt universum. Ja, precis. Energi precis. Kan inte försvinna liksom. Utan... Ja, men precis. Liksom. Jag tycker att det vore en intressant det vore ett intressant loophole, så att säga. På något sätt. Att han faktiskt inte kan döda någon med handsken. Men han behöver ju egentligen inte det, för att liksom, han är ju så pass kraftfull själv. Liksom. Så att han behöver ju inte för personlig på det sättet. Men att om han vill ta och få bort liksom 50% av universum eller galaxen eller hur långt han nu når med den, så kanske han inte kan liksom direkt döda dem, utan han måste få bort dem på något annat sätt. Tyckte ni inte att Vision var ganska kraftlös i den här filmen? Alltså han ska ju både kunna bli genomskinlig typ, och hur hård som helst, och kan väl skjuta någon stråle från sitt huvud, och här kändes det som att han bjöd inte på något motstånd alls. Fast han fick ju, de sa ju det i början, för när han blev såhär spjutad eller vad det var, så tappade han sin kraft i början. Han var ju skadad nästan direkt, vart han, så han var ju aldrig på full styrka. Så det var ett sätt att få ur honom liksom ur bilden på sätt och vis, så att de kunde levela playing fieldet lite, tror jag. Ungefär som de gjorde med Hulken då. Ja. Men annars, om jag skulle dra till med några... jag tror på två olika sätt. Antingen, i och med att nästa Avengers-film ser ut och utspelar sig 5 år framåt för karaktärerna. Really? Ja, och den kommer ju redan om ett år. Och de filmer som kommer emellan, det är egentligen Ant-Man, och den utspelar sig innan Avengers. Och likaså Captain Marvel som utspelar sig på 90-talet. Så de kommer inte behöva tänka på men vi har någon film och vi måste följa någon form av kontinuitet, utan de kan låta det gå 5 år. Och jag tror att Iron Man, precis som vi pratade om förut, Doctor Strange lät spara Iron Man på grund av att han är den som ska rädda biffen. Jag tror på något sätt, antingen så är det han som själv fixar det genom att få tag på den här handsken och alla de här Soul Stonesen. Och fixa biffen då. Eller så är det faktiskt att det här med att nollställa universum, det funkar inte. Allt det som Thanos gjorde, han offrar sin dotter, det visar sig att det inte funkar, och han själv ändrar tillbaka det. Nej, det kommer inte leda någon vart. Det tar ju några tusen år, sen så är vi tillbaka på ruta 1 liksom. Vad vill han uppnå? Life så det, finds a way, så att säga. Kanske någon av de två. Men definitivt tror jag ju Tony Stark, det är han som är nyckeln. Jag tror allt det som hände, det var den enda möjligheten som behövdes. Och det var att han skulle vara kvar, att han skulle i framtiden lyckas återskapa allting till sina... Det ger ju en intressant grej ändå, för Tony lämnade sig kvar på Titan själv. Med Nebula. Ja, med Nebula. Det är bara de kvar där. Och de har ingen skepp eller någonting, för det vart ju lite kraschat, vart inte det? Tony kan säkert MacGyver ihop någonting av delar. Han fixar ju det tror jag. Jo, men alltså, hur ska han komma tillbaka till jorden? Det är det med jag tänker. Det kan inte vara så att nästa film, att de reser tillbaka i tiden. Hade de inte visat upp någon bild från inspelningen av Avengers 4 där de hade på sig liksom kläder och sånt som såg ut som i första Avengers-filmen? Yes. Och Robert Downey Jr. är uppenbart mer äldre. Han är ju gråhårig. Ja, det har inte jag sett. Så jag har försökt hålla mig ifrån såna spoilers också egentligen. För det kan ju vara ett sätt att fixa det också på något sätt. Lite billigt så det kanske, men det finns ju det finns billigt. Men jag vet inte, spoiler. Det som säger att det kan antingen vara ett alternativt universum där han får tillgång till, alternativt så är det som du sa, tidsresa. Eller kan det vara bara att han tänker, det kan vara liksom, det kan vara egentligen lite av varje så där. Spekulationerna går ju ganska hårt på de bilderna, eller den bilden. Men ja, det blir, alltså det är oundvikligen intressant. Jag ser ju väldigt mycket fram emot det som de hintade om i slutet, den här lilla beepern som skickar ut en signal till Captain Marvel i stingen där. Var det där det var? Nu vet jag. Logga som var på den. Ja, men jag, jag har lösning här. Captain Marvel, hon kan ju flyga i rymden, tror jag. Yes. hon gör väl en stålman såklart. Hon flyger runt jorden och vänder jorden i motsatt riktning och så åker tiden tillbaka. Så. Ja, och Captain Marvel är ju en av de absolut starkaste i hela Marvel-universum typ. Så hon är ju a force to reckon with. Är det därför hon heter Captain Marvel? Ja, förmodligen. Det är som många, hon är fan heter allt möjligt. Men där har man ju också sett några bilder på Captain Marvel. Nu finns det ju bara de här bilderna som kom här om dagen, hon och Nick Fury. Och han är plufsig med hår och... Ja, jag läste någonting om att det var någonting med de-aging technology eller något sånt där som skulle utföras i Captain Marvel och sånt där för att få dem att se yngre ut, jag vet inte. Kan ju bara klippa in bilder från Pulp Fiction för Nick Fury. Så blir det alltid... ju Nick Fury med värsta sån här afro, det skulle vara snyggt. Så... Okej, om vi tänker så här då, alla de här karaktärerna som dog inom situationstecken. Mm-hmm. Utom, om vi bortser från de uppenbara som Spider-Man och Black Panther, för de kommer, jag menar Star-Lord, och de lär komma tillbaka i och med att Guardians of the Galaxy volume 3 är uppsatt. Men finns det någon ni bara känner, den här vill jag verkligen ha tillbaka? Oj, Doctor Strange. Ja, Doctor Strange. Definitivt. Just han är bara en av mina favoriter. Rolig kille. Kan vi säga folk som vi inte vill komma tillbaka istället? Ja, det kan jag. Jag skippar gärna Falcon. Loki behöver vi nog inte. Jag skulle sakna Bucky Barnes i alla fall. Ja, jag tycker om honom. Jag tycker inte han har fått en resolution på sin story egentligen. Jag menar War Machine kan jag skippa också, för han var totalt meningslös. Som sagt, de två karaktärerna var varför förstår inte varför man hade med dem. De var liksom bara såna extra fluff liksom. Och vi flyger omkring och spränger lite grann, men de hade liksom ingen tyngd, ingenting som tillförde något i filmen. Alltså jag tycker det var tråkigt för att just det, War Machine var ju kvar ju. Men då säger jag bara Falcon, men han överlevde War Machine. Yes, War Machine, jag kom på det just nu. Men Falcon, han gjorde inget. Han flög omkring och de hade lite banter emellan sig, bara liksom, låt mig fixa det, spränger allting. Men jag tyckte det var kul ändå. Jag gillade men de karaktärerna tillförde ingenting till filmen. Och jag känner att de är totalt meningslösa i det stora hela. I alla fall Falcon tycker jag är meningslös. Jag vill ju definitivt ta tillbaka Drax, för när han var osynlig, det var ju jätteroligt. Alltså den comic reliefen behöver man. Det var jag älskar den biten faktiskt. Kick nails and take ass eller vad. Eller hur? Tony Stark sa ingenting där, han bara blev helt tyst. Alltså hela den scenen mellan Guardians och Iron Man och Peter var ju guld, alltså jösses. Kan vi förstå att vi skippar också Pepper Potts, för hon är också någonting som inte tillför. Alltså, nej, Pepper Potts. Jag känner att jag tycker det var lite synd att de inte hade med henne, för har inte hon kvar de här krafterna från Iron Man 3 eller tog de bort? Nej, de dem, fixade ju dem, tror jag. Men i slut narration på Iron Man 3 så nämner han ju att liksom, ja men vi fixade det typ. Okej. Okay. Det var typ så här 2 sekunder. Det var lite tråkigt. Ja, det är att de inte stack och snodde en utav hans gamla rustningar och bara flög iväg. Liksom, nu kommer du tillbaka! Vi har mat om 5 minuter, nu jävlar! Alltså jag har inget emot de karaktärerna, även Falcon och så. För att även om man kanske inte tillför någonting till vad man skulle säga, själva storyn eller något sånt där, så tycker jag att de tillför en en liksom känslomässig tyngd för karaktärerna ändå. Jag menar, Tony liksom, han har ju sin liksom relation med Pepper är ju liksom en del av hans person liksom. Det är någonting som får honom att vilja klara av de här sakerna, vilket han inte hade när... Tänk om hon är borta också när han kommer tillbaka. Det vet man ju inte. Det vet vi inte. Jag antar att vi hade sett det om hon hade försvunnit. Ja, det vet inte tusan. Men det är det jag säger. Det var intressant att se mer. Vi vet ju inte. Tänk på Hawkeye. Han kanske har blivit av med både fru och dvärgar. Ja, det vore ju hemskt. Det vore extremt så här, känner jag. Ska jag inte förvåna mig, en dvärg bara försvinner. Och fy, notera här för er som lyssnar, en Fredrik säger dvärg, då menar han barn. Ja. För att Fredrik är så stor och hans barn är så små, det är därför Fredrik säger dvärgar. Så vad han menar inte Peter Dinklage när han säger dvärg. Nej, han kan vara borta. Men de hälften av alla djur försvann också. Ja. Ja, allt. min jag var däremot lite förvånad över hur användbar Mantis var faktiskt. Hon kändes lite, hon var ju rolig tyckte jag i föregående film och så, men hon var aldrig som att hon var jättebetydelsefull rent sådär. Men jag tyckte hon tillförde en hel del. Som hon, inte, var ju, hon var ju lynchpinnen i den där planen nästan när de skulle ta ner Thanos. Så att ja. Jag är inte emot henne. Jag tycker att, hon var bra. Jag säger ju det att jag tycker också hon var bra. Jag vill se mer av henne, så henne vill jag tillbaka. Ja, men jag funderar däremot än en gång, Winter Soldier, vad fan har han att tillföra? De har gjort hela hans arc där man blivit gått från att vara ond till god. Vad kan de göra med? Det är om de faktiskt, som ni var inne på, om de kör den här ta bort alla grund-Avengers och han får ta Captain Americas plats. Ja, för de hade ju redan plan på det i någon av filmerna, men sen skete med det. Att göra honom till Captain America, så att... De som dog inom situationstecken på riktigt då, kommer de komma tillbaka, tror ni? Gamora, Loki... Alltså jag tror att de kommer få tillbaka Gamora i alla fall på något sätt. Det var någon som föreslog att hon på något sätt var i själstenen. Jag vet inte riktigt... Alltså jag förstår tänket med det, för varför annars skulle det krävas ett liksom human sacrifice? Du vet. För att få tag på stenen. Men Robert, hon är inte mänsklig, så det kan ju faktiskt inte vara ett mänskligt offrande här nu. Men att jag är inte exakt på om hur det funkar om hon då är i stenen på något sätt, precis som Vision på något sätt är i liksom, jag vet inte vilken han är, sinnesstenen va. Så på något sätt att de kanske kan arbeta inifrån, jag vet inte. Det vore intressant dock, känner jag. Ja. Att de på något Loke sätt... hoppas jag faktiskt inte kommer tillbaka. Jag tycker hela hans bit är... vi har gått igenom allt det där. Ja, jag är trött på karaktären, ärligt talat. Redan, liksom. Ja, jag tycker, låt han vara borta. Låt det ge lite tyngd. Många av de här karaktärerna vill jag ska hålla sig borta, annars... För om de resetar allt i hindsight när man tittar tillbaka, bara, hopp. Ja, det var bara ytterligare en film i slutändan. Det hade ingen... Men sa inte Thanos någonting inom filmens egna gränser, tycker jag. Även om i nästa film att de bara liksom, nej men i slutet på den filmen så bara, nej men allt är bra igen. Ja, men det tar ju inte bort från vikten av föregående film, gör det ju inte. Fredrik är bara orolig att han när han ser andra filmer, han bara, jag spenderar 4-5 timmar och är tillbaka från när jag börjar från första filmen. Men det är samma sak som att säga liksom, men bara för att han tog bort liksom den här grejen i bröstet liksom i Iron Man 3, så hela grejen som var i Iron Man 1 liksom har ju ingen vikt då, eftersom han fick bort den nu. Men jag känner att bara det är också varför Iron Man 3 är lite sämre. Men Thanos sa väl någonting om att han inte med om det, tänker jag. Den här gången är det permanent död liksom för Loki. No more resurrection eller något sånt där. Ja, fast jag är lite skeptisk för det, för det var ju Thanos som sa det också. Ja, men det kanske var till oss liksom, han sa det nästan att vi vet att Loki har kommit tillbaka så många gånger, men nu, kära tittare, nu är det liksom... Fast jag tror också, det var ju också en sån här grej som var för slutet av filmen också, No More Resurrections. Om vi går vidare och spekulerar lite, för jag tänker den här nästa Avengers-filmen då, uppenbarligen kommer det vara sista filmen för Phase 3. Och det kommer vara någon form av reset, det kommer vara någonting som gör att det går tillbaka till någon form av status quo. Vad tror ni vi ser fram emot i kommande filmer efter det? Vad är då? Kommer de ta koll på Thanos? Kommer han överleva det ändå? Eller, och vad hoppas ni att de kommer fortsätta med? Ja, men Thanos, jag har ju läst på. Jag kan ju inte Thanos äter, så var jag tvungen att vända mig till Google och kolla lite. Ja, det känns nästan synd och spoiler, men det finns ju, i den här berättelsen så finns det ju ett slut för Thanos som inte innebär död utan ett annat sorts slut. Och, ja, jag vet inte om jag ska säga det. Men... Ja, du kan väl, jag har ingen emot, för de kommer ändå gå ifrån. Jag tror absolut inte det. Ja, nej, men att han blir farmare eller vad det var. Jo. Precis. Bonde? Blir han bonde? Ja. Det här börjar låta som en Star Trek-del med Picard här nu när han lever ett annat liv. Nu vet jag inte precis. Riktigt. Spela flöjt hela dagarna ändå. Ja, jag vet inte, alltså, jag tror nog att för att de ska få bli ordentligt av med honom, för jag tror inte de kan inte, på grund av hur de har satt upp Thanos och så jag tror att de måste ta koll på honom ordentligt i slutet på något sätt, så att han inte kan komma tillbaka senare, för att det, då kommer det kännas lite billigt på något sätt. Jag vet inte riktigt på hur de skulle göra det, eller liksom, allt har ju, jag tror att allt där hänger nog ihop då med hur de faktiskt får tillbaka alla andra på något sätt. Om de på något sätt kan byta plats eller något sånt där. Så jag vet inte. Ja. Jag hoppas han dör i alla fall. eller på något sätt blir ogjord. Ja, frågan är vad man ska gå vidare med här, för nu har vi Thanos som är någon som har varit ärkeskurken som har jobbat bakom kulisserna och nu egentligen har han ändrat här. Låt oss spekulera då att han dör eller whatever, eller blir bonde och går ut ur bilden. Var går man härnäst liksom? Ska man hoppa vidare? Jag tror vi kan se det lite i kommande filmer nu, för jag tror Captain Marvel kommer sätta upp det. Ja. Brawl Wars. Det är ju, ja. Ska vi gå oss på Galactus liksom, eller vad är nästa bad guy som vi ska gadda ihop oss emot? Det kan det nog bli om Final Fantasy. Är det din slutgiltiga fantasi här nu att vi får höra dem? Precis. Det är Kingdom Hearts här, det är med Marvel in. Disney och Square Enix och allt det. Nej, men att Fantastic Four kommer med in i bilden sen i MCU på något sätt, så då kan ju Galactus introduceras där också. Det hade varit någonting, göra ordentligt Fantastic Four, men det är inte hända. Ja. Oh, det kommer hända. Det kan du räkna med. Så, går den här Fox-affären igenom? Ja, just det, bara en tidsfråga. Jag tänkte att det var Sony för någon. Men det är Spider-Man. Är det. Jag tror faktiskt att om det är någon som kommer komma först så är det Fantastic Four. Inte nog med att Marvel nu på sistone märkligt nog har börjat plocka upp dem igen i serietidningar. Mm-hmm. När de stängde ner dem här för ett tag sedan på grund av att Fox var bajskorvar. Men jag tror det luktar mycket så här. Vi kommer introduceras för dem. Och ja, möjligtvis kommer det nog inte komma i nästa Avengers. Så jag tror att vi får räkna med ett antal år. Eller ett par år i alla fall. Men oundvikligen. Men däremot... Alltså, kan de få behålla Spider-Man på något sätt? Secret Wars. De har ju en deal med Sony. Jag vet inte hur, om de på något sätt kan förlänga det. Men de hade ju en deal nu med Sony att Spider-Man skulle få med en till film efter Avengers. De här Avengers-filmerna. Det är Spider-Man Homecoming 2. Jag vet inte, eller något annat namn som de kommer att... Den är redan uppsatt. Jo, jag vet. Men det är ju den filmen. Det är ju sista som de har kontrakterat med Spider-Man. Från deras originalkontrakt. Om de kan förlänga det på något sätt så vore det ju intressant att ha Fantastic Four i mixen där. För de är ju... För Spider-Man och Human Torch är ju lite buddy-buddy är de ju. Så att de har ju... Så det vore ganska intressant, tror jag. Ja. Apropå nästa Spider-Man-film så kan det ju faktiskt vara så att den utspelar sig innan Infinity War. Det kan det vara. Möjligt. Det var tråkigt, men okej. Jag vill ju fortfarande jag vill ju se en förklaring till vad som händer när i slutet är på Homecoming. Ja, de sätter upp det för en uppföljare är väldigt klart och tydligt i Homecoming, så det finns ju lite relation där att bygga på mellan Spider-Man och men det är ju meningen att de ska utspela sig, de flesta av filmerna förutom Guardians of the Galaxy utspelar sig det året de kom ut. Gör de ju. Eller ska göra i alla fall. Mm. Och det är egentligen först nu vi börjar se att de bryter ut. Jag menar, Ant-Man som kommer, den kommer utspela sig innan Avengers Infinite War och jag menar fan, Captain Marvel på 90-talet. Jag läste idag, jag vet inte om det stämmer då, såklart det får ju ses som ett rykte, men att Ant-Man and the Wasp, att den börjar ju utspela sig före Infinity War, men att den liksom mot slutet glider in som en side story vad som hände under tiden i Infinity War. Att ja, liksom... det är möjligt. Okay, ja, men det kan jag se. Det kan jag se. För jag har varit lite orolig, varit lite fundersam över det där, hur de ska få Ant-Man och det att passa in med Infinity War. Så. Just, you both have a Spider-Man and Ant-Man? Eller nej, men alltså jag tror att för de har ju, som sagt, de har ju spelat sig det året som de kom ut. Om, det om de fortsätter att träna förutom Captain Marvel då. Och sen nästa Avengers som ska utspelas i 5 år i framtiden. Men på något sätt så tror jag att, det kommer, att de kommer göra på det att bli nu. Jag tror hela idén med att sätta ner framtiden för att de ska kunna resätta det på ett bra sätt. Liksom. Mm, mm, mm. Så vi får se Spider-Man, hur den, när den dyker upp. Den ska komma nästa år, eller är det inte det? Eller är det 2020? Ja, det är nog 2020 skulle jag säga. Här för mig. Jag tror Guardians också är där omkring. För att vad är det då som kommer? Det är Ant-Man, den kommer ju här snart, gör den inte det? Det är ju typ nästa om en månad. Ja, om en månad någonting. Och sen kommer Captain Marvel till, fan är det? Antingen slut på året eller början på nästa. Captain Marvel i mars nästa år. Ja, och sen i maj kommer Infinity War 2 då. Mm. Så de har ju dragit ner på hur många som kommit ut nu också. Mm. Och lite udda så här, tack för förra hösten. Man hade ju ett par gånger kommit en Marvel-film på hösten, men nu kommer ingen till hösten. Ja, de vill väl ha tid på sig. För de spelade ju in de två Avengers-filmerna back-to-back. Back-to-back, ja. Fast det kommer ju en massa andra Marvel-filmer om sig, men inte MCU-filmer. Ja. Nej, precis, precis. Venom har vi ju förstås kommit, och den indirekt ish. Och X-Men kommer ni ju så här och... Ja. Alltså jag är inte där. Jag är absolut inte hypad för Venom med. Så att jag tycker... Har du sett trailern eller? Ja, jag har sett trailern. Tyckte du inte om den eller? Nej, alltså, tyckte... Jag tyckte det var... Ser mer lovande ut än jag trodde i alla fall. Det kan alltså det ser ju bättre ut än Venom i fucking Spider-Man 3. Gjorde den ju definitivt. Men den känns meningslös utan Spider-Man på något sätt. Det håller jag med. Hela Venoms utseende och så är ju baserat på Spider-Man. Mm. Men I digress, det här har ingenting med Avengers att göra. så att, yes. Men ja, vi får se vad som händer, tror jag. Jag vet inte, finns det något mer vi vill säga om Avengers Infinity War? Jag tror en av de roligaste sakerna som har kommit ur, eller ja, roligt slash emotionally scoring, är, har ni sett Disappearing Memesen på internet? What? Det första jag såg var Frasier, var jag. De har tagit en still från Frasier-serien. Och så börjar han försvinna bort. Så här, precis som i slutet på Avengers. Okay. Så att det finns massor med sådana nu. Där liksom det är karaktärer och sånt från filmer och serier så där, som börjar försvinna bort. Liksom. Och så här, vad händer? Liksom. Och det är både roligt, men samtidigt så är det liksom, nej, vad gör ni? Ja. Vad vi kan säga om de här två filmerna nu är att det är ett väldigt bra sätt för Marvel att röra om i grytan och ändra om i alla fall. Så att här har de ett perfekt tillfälle för att ta bort gamla karaktärer eller reboota dem helt enkelt. Ifall de har ändra om liksom att men du, vi har gjort den här karaktären ung igen och den ser lite annorlunda upp. Kanske plockat från ett annat alternativ universum eller något sånt där. De kan göra precis vad som helst ifall de har stenarna. Det är så länge de inte gör en fucking flashpoint med nästa Avengers film så att allting är samma men lite annorlunda så här, nej snälla please don't. Jag kommer att tänka på en kul grej. Ja. Eller kul och kul. Spider-Man när han liksom ska ombord på det här skeppet och så liksom tappar han ju fästet liksom och så kommer den här nya dräkten. Betyder det att han har gått hela filmen med sin gamla Spider-Man dräkt under den nya Spider-Man dräkten? Men han är varm och skön då, för han har lite, som en liten extra lite padding under. Så här, som och jag menar, har båda de här dräkterna så här, AI, blir det liksom någon slags konflikt? Har han dubbelt så många kraft? Han tog av sig masken. För den andra, ja. Så att han, men resten av suten borde han ju ha under. Så vid den han tog en minut och bara, vänta lite. Och gick undan ett par minuter och tog bort den. Han vande sig väldigt snabbt vid den också. Det var liksom ingenting där. Alltså han, den är ju inte så annorlunda från hans vanliga dräkt där inte. Det är ju bara de här spiderbladen som har varit lite så här what hey liksom som var annorlunda egentligen. Ja. Men dräkten fungerar ju intuitivt till och reagera till honom ju så det är ju så. Kan jag bara säga att jag är inte så jättestort fan av Iron Spider dräkten faktiskt. Nej. Nej, den var lite... Den är cool, men jag känner att... Den, om vi säger så här, den har ett syfte i den här filmen att han ska kunna vara ute i rymden nu. Det var ju liksom, that's it. Precis. Men det var ju den dräkten som han skulle ha blivit given i början, i slutet på Homecoming. Det är ju samma dräkt. Så att, personligen så känner jag att jag gillar hans... Jag föredrar honom ha vanliga red and blue-dräkten, den vanliga. Red and blue. Red and blue. Yeah, men då så, American. Där tror jag faktiskt vi tar och rundar av det här. Det på, nu har ni blivit spoilade både så det räcker och blir över. Alla dör. Alla dör. 50% av dem. Vänta. Är det så att ni känner att det var något vi missade eller något ni själva tycker och tänker om det här, så mejla för all del in till oss på info@nordlivpodcast.se. Så, vi skippar Twitter för vi vill ju såklart inte spoila andra. Så är det ju. Yes. Bra, men då tackar vi för oss då helt enkelt. Så får ni gott där ute. Säg hej allihopa. Hello. Hello. Bye. Hello.